Zarówno polscy, jak i słowaccy ratownicy pieszo, bo pogoda niestety uniemożliwia użycie śmigłowca. To był serwis Trójki. Teraz sport i Monika Sułkowska. Mamy pierwsze rozstrzygnięcia w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski. W rzucie oszczepem tytuły zdobyli Łukasz Grzeszczuk i Urszula Rekimowicz. Złoty medal w trójskoku wywalczył Karol Hoffman, a najszybsi Polacy to Anna Kiełbasińska i Karol Zalewski, którzy zwyciężyli w biegach na 100 metrów. Celtic Glasgow jutro zagra ze stołeczną Legią w eliminacjach Ligi Mistrzów. Choć nie jest to już ten sam Celtic co kilka lat temu, nadal to Szkoci są zdecydowanymi faworytami, ale to zdaniem Marka Saganowskiego z Legii może zadziałać na ich niekorzyść. Faworytem, nie ulega wątpliwości, jest zespół z Glasgow, co oznacza, że u nas nie ma tej presji, bo my ciągle myślimy o tym, żeby awansować do Ligi Mistrzów, ale tu już nie jest taka presja, że tylko i wyłącznie się wygrana i to w dobrym stopniu. Początek jutrzejszego meczu Legia Celtic o godzinie 20:45, rewanż tydzień później, ale nie w Glasgow, a w Edynburgu. Na stadionie Celticu trwają bowiem igrzyska wspólnoty brytyjskiej. Zbigniew Waśkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa Górnika Zabrze. Waśkiewicz szefował zabrzeńskiemu klubowi od 6 marca do połowy czerwca, łączył tę funkcję z kierowaniem Polskim Związkiem Biatlonu. W oświadczeniu były prezes napisał, że powodem decyzji była znacząca, a jednocześnie uniemożliwiająca dalszą współpracę różnica w poglądach na stan aktualny oraz dalsze funkcjonowanie klubu między nim a akcjonariuszem większościowym, czyli samorządem Zabrze. Tymczasem, jak donoszą argentyńskie media, Alejandro Sebeja zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji tego kraju. W Mistrzostwach Świata w Brazylii doprowadził drużynę do finału, w którym Argentyna przegrała po dogrywce z Niemcami. Następca Sebeli będzie znany prawdopodobnie przed 3 września. Teraz burzowe chmury na zachodzie Polski. W najbliższych godzinach padać może w wielu regionach, a noc ciepła. Od 16 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Maksimum w dzień Szczecin 28, Gdańsk, Białystok, Łódź, Warszawa 29, Poznań, Wrocław, Kraków i Lublin 30, w Toruniu i Przemyślu 31 stopni. Po południe znów może być deszczowe i burzowe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Klub Trójki. Iwanka Kuneva w Warszawie, Romuald Wrzodak we Wrocławiu wraz ze mną, Ryszard Jaźwiński. Witam Państwa, dobry wieczór. Klub Trójki, pierwszy festiwalowy Klub Trójki, kolejny jutro o tej samej porze. Z samego serca mogę powiedzieć festiwalu Nowe Horyzonty, bo jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty i to w dodatku w takim miejscu, w którym zawsze jest bardzo, bardzo dużo ludzi, co pewnie w tle też słychać. No ale wokół nas sale kinowe, kolejne premiery, także te światowe premiery na festiwalu, a dzisiaj spotkanie z bardzo miłymi gośćmi Nowych Horyzontów, będzie też gospodyni. To dlatego, że wyjątkowo w tym roku silnie reprezentowane jest kino polskie, kino autorskie, kino artystyczne. Tutaj właśnie na festiwalu wszystkich jest tak silnie reprezentowane, że wszystkich gości i twórców nie byłbym w stanie zaprosić do Klubu Trójki. Jest więc z nami dzisiaj reprezentacja. Gości przedstawię już za moment. Wcześniej wspomnienie z wczorajszego wieczoru, właściwie nocy, w klubie festiwalowym Arsenał, to grupa Archive. Thank you. between my feet, but I can't see. Try so hard in vain to wipe away the stain of everyday pain, and you never see. Wprowadził nas już taki wieczorowy nastrój. Mam wrażenie, że my tego w kinie Nowe Horyzonty kompletnie nie czujemy. To się wciąż o tej porze jeszcze bardzo dużo dzieje i kolejne te wieczorne seanse filmowe dopiero przed nami. Z wielką przyjemnością witam dzisiejszych gości, twórców polskiego kina, reprezentowanego tutaj właśnie na festiwalu Nowe Horyzonty. Zacznę może od jedynej w naszej gronie aktorki. Jest z nami Agnieszka Podsiadlik. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Agnieszko, od razu powiedzmy, że ty masz wyjątkowo, właśnie ty sama osobiście masz wyjątkowo tutaj silną reprezentację na festiwalu. Tak, jestem już po premierze dwóch filmów. Jak całkowicie zniknąć Przemysława Wojcieszka i księcia Karola Radziszewskiego. Czyli jeden film w konkursie Nowe Horyzonty, tak. W tym konkursie głównym, a drugi w sekcji konkursowej filmów o sztuce. Dokładnie. I przed premierą Między nami dobrze jest w filmowej wersji Grzegorza Jarzyny. A to dopiero przed nami, rzeczywiście pod koniec już festiwalu. Kolejny gość, właściwie prosto chyba z Warszawy i prosto z podróży. Z radością po raz kolejny w Trójce witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Aga Woszczyńska. Myślę, że słuchacze Trójki już poznają po głosie, bo to przypomnę, niedawna laureatka konkursu Talenty Trójki, która prezentowała swój film w Cannes, krótki film, bo Agnieszka akurat reprezentuje tutaj sekcję filmów krótkometrażowych, ale nawet dwukrotnie pokażesz fragmenty. Tak, fragmenty zostaną pokazane dwukrotnie. Pierwszy raz w ramach konkursu krótkiego metrażu jutro o 16:00. Zapraszam serdecznie. I drugi raz w piątek o 19:00 w ramach jakby retrospektywy sekcji krótkich metraży z festiwalu w Cannes, sekcji Director's Fortnite, gdzie był prezentowany niedawno. I to też dopiero przed nami, o czym jeszcze dzisiaj powiemy. No i by pozostać przy paniach, to jest też z nami właśnie wspomniana wcześniej gospodyni, bo to Joanna Łapińska, dyrektor artystyczny Festiwalu Nowe Horyzonty. Witamy, Joanno. Dobry wieczór. Myślę, że cieszysz się z tegorocznej polskiej reprezentacji na festiwalu. Bardzo się cieszę, ale rozumiem, że za chwilę będziemy tak, mówić tak, o tym to więcej. Na razie tylko wstęp, bo oczywiście jeszcze nie przedstawiłem wszystkich gości. Jest z nami kolejny twórca filmu, już wspomniany wspomnianego przed chwilą przez Agnieszkę Podsiadlik. Karol Radziszewski, dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Myślę, że już z jakimiś chyba emocjami, a dopiero po pierwszej projekcji tego filmu. No, dzisiaj była premiera i dosyć rzeczywiście intensywne emocje w dyskusji po projekcji. Bardzo ognista dyskusja. Wiem, byłem, słyszałem, więc myślę, że do pewnych wątków z tej dyskusji zapewne dzisiaj w Klubie Trójki też powrócimy. No i wreszcie reprezentant kina światowego na Festiwalu Nowe Horyzonty, chociaż polski, twórca Wojciech Staroń. Witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To film argentyński. Tak, tak. Pod ochroną i za nami już dwie projekcje tego filmu. Tak jest. Dzisiaj była i wczoraj. No, ale trzeba powiedzieć, że z bardzo też poważnym udziałem polskich twórców, przede wszystkim twoim, Wojtku, bo robiłeś to, co zwykle robisz najlepiej, czyli byłeś autorem zdjęć, ale nie tylko. Tak, to znaczy w polski wkład to były zdjęcia, cała postprodukcja obrazu i również film był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Poprodukowaliśmy go. No ale też byłeś współproducentem filmu. Tak. Pod ochroną to film reżyserii Diego Lermana. Za chwilę o nim też porozmawiamy więcej. To wszyscy moi dzisiejsi goście Klubu Trójki, ale może właśnie zacznijmy od takiego uogólnienia i tutaj w pierwszej kolejności pewnie zaproszę do rozmowy Joannę Łapińską. Teraz dobry moment, żeby właśnie rozwinąć, czyja to jest zasługa, czy polskich twórców, czy inspiracji festiwalowych również z lat poprzednich, że tak ciekawie i tak różnorodnie tutaj w tym roku wypada właśnie polskie kino po raz pierwszy chyba. To bardzo tak jest szerokie pytanie i pewnie cały Klub Trójki moglibyśmy poświęcić. Zapraszamy wszystkich do na szukanie odpowiedzi tak naprawdę, czyja to jest zasługa. My mówimy, że przede wszystkim jest to zasługa kina polskiego i polskich reżyserów. Z drugiej strony oczywiście bardzo miło byłoby nam dodać, że być może nasz festiwal trochę się do tego przyczynił. My od zawsze powtarzamy, że kino polskie bardzo jest dla nas ważne. Zawsze szukamy specjalnego miejsca dla polskiego kina w programie festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Bardzo tutaj też czekamy na polskich twórców, niekoniecznie prezentujących swoje filmy, ale też jako widzów. I rzeczywiście co roku silna grupa polskich reżyserów dociera do Wrocławia, żeby razem z nami oglądać filmy. I kto wie, może rzeczywiście udało nam się choć trochę też zaszczepić w nich miłość do takiego kina, jakie my sami kochamy, jakie tutaj we Wrocławiu pokazujemy od lat. Ja podejrzewam, że siedzimy tutaj w gronie osób, które przecież nie po raz pierwszy są na festiwalu Nowe Horyzonty. Niektórzy na pewno już bywali tutaj wiele razy. No właśnie, czy taki festiwal jak ten właśnie wrocławski jest inspiracją również dla twórców? Czy to ta świadomość, że jest takie miejsce, gdzie będzie można pokazać naprawdę artystyczne, osobiste, czasami bardzo też wyrafinowane formalnie wypowiedzi, że takie miejsce jest, to jest też jakaś inspiracja do tego, żeby mieć odwagę po prostu robić swoje. Jak się do tego odnoście? Oczywiście, że jest. I naprawdę warto co rano nastawić budzik, żeby i przećwiczyć palec wskazujący, żeby można było rezerwować miejsca. Bo rzeczywiście no, jest taka ogromna ilość interesujących propozycji, tyle ciekawych tytułów, z których wielu nie będzie można później obejrzeć. No tak, są czasami wyjątkowe sytuacje. No, że naprawdę inspiracji tu jest artystycznych mnóstwo. Kto z Państwa? Ja może powiem, że rzeczywiście dla mnie Nowe Horyzonty były inspiracją w tym sensie, że pochodzę z pola sztuk wizualnych i właściwie dzięki Nowym Horyzontom zacząłem myśleć o sobie w kategorii reżyser, bo... W tych kategoriach filmowych, bo przechodząc od sztuki wideo poprzez filmy eksperymentalne, właściwie dopiero kiedy one tu są na dużym ekranie, zyskują troszeczkę też inny status i ja sam je po raz pierwszy oglądam w takiej skali z taką publicznością i to jest bardzo ważne. Nawet film, który teraz jest po raz pierwszy pokazywany, zmusił mnie wręcz do wykonania po raz pierwszy profesjonalnej kopii kinowej i cały czas się przez to uczę w tym rzemiośle. Jaka to przygoda? Tak przy okazji? Na marginesie, jaka to przygoda, uczenie się takich rzeczy? No to jest troszeczkę ciężka historia w związku z tym, że jestem też producentem i to jest troszeczkę kłopotliwe, no ale z drugiej strony się bardziej ogarnia cały obszar tego, co jest związane z filmem. Nie tylko od pomysłu, ale też do wprowadzenia go właśnie właśnie przed publiczność. Agnieszka, ty chyba jesteś fanką od lat tego festiwalu, jeśli dobrze pamiętam. No ja myślę, że nie ma innego miejsca w Polsce, gdzie można doświadczyć takiego kina, jakie jest tutaj prezentowane i tak jest od jakiegoś czasu. Ja miałam takie szczęście, że jeszcze prezentowałam tutaj kilka lat temu swój krótki dokument, więc też traktuję ten festiwal bardzo osobiście. Poza tym jest całe mnóstwo, poza kinem, który oczywiście jest najważniejszy, jest też całe mnóstwo możliwości do spotkań ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, bo są różne wydarzenia branżowe. Są Polskie Dni, jest Nowe Horyzonty Studio, w których również brałam udział i wiem, że są przewspaniałym miejscem, w szczególności dla osób, które zaczynają dopiero wkraczać w taką profesjonalną branżę filmową. No więc naprawdę szczerze uważam, że jest to tutaj najlepsze miejsce w Polsce do doświadczania zarówno jak i kina, jak i również wszystkiego tego, co się dzieje naokoło. To jeszcze zapytajmy Wojtka Staronia o jego doświadczenia związane z tym festiwalem, by tu się odnieść trochę do historii. No przecież też nie jesteś tu po raz pierwszy. Tak, myśmy mieli szczęście, że tutaj z poprzednim filmem w reżyserii Pauli Markowicz, do której robiłem zdjęcia, mieliśmy nagrodę publiczności 3 lata temu, tak? Zdaje się, to było. I to się wiązało też... To był film, teraz mi umknął tytuł... Nagroda. Nagroda, właśnie. Polski no właśnie, tytuł Nagroda. Nagroda, tak, musiała być nagroda. Potem mieliśmy dystrybucję Nowych Horyzontów. No wszystko się jakby z tym filmem zaczęło kręcić tutaj w Polsce po tym festiwalu. My pokazywaliśmy argentyńską lekcję. Tak, tutaj też się wspaniałe nawiązały potem przyjaźnie Joanny Łapińskiej z bohaterką argentyńskiej lekcji, którą ściągnęła do Polski. I potem się rzeczywiście jej życie zmieniło. Także nie, no. No i pozostajesz wierny tym właśnie związkom z Argentyną, ale o tym za chwilę więcej, bo przecież jak najbardziej świadczy o tym właśnie twój film pokazywany w tym roku. Tak, jakoś tak, te rzeczywiście filmy akurat, które kręciliśmy w Argentynie, tu są pokazywane, co ciekawe. Nie? W zasadzie te trzy, które tam robiliśmy, to tu akurat są, mają polskie premiery. No, nie, argentyńska nie miała premiery, ale tamte fabularne mają polskie premiery tutaj, tak. No i bardzo dobrze się składa. W takim razie raz jeszcze, zanim powiecie właśnie dokładniej o swoich filmach, o swoich tutaj spotkaniach, ci, którzy przynajmniej już je mieli z publicznością we Wrocławiu, to jeszcze poproszę o Joannę, właśnie o krótkie dopowiedzenie za nieobecnych dzisiaj z nami. Wspomnienie jeszcze kilku tytułów, czy nazwisk kilku twórców z kręgu polskiego kina artystycznego, którzy są tutaj również na festiwalu, są oglądani, dyskutowani i tak dalej. Aż 3 polskie tytuły w tym roku. Bo niektóre premiery, przepraszam, jeszcze przed nami. Tak, tak, oczywiście. 3 polskie tytuły w naszym głównym konkursie, międzynarodowym konkursie Nowe Horyzonty. To wspomniany przez Agę Podsiadnik film Przemka Wojcieszka Jak całkowicie zniknąć. To Huba Anki i Wilhelma Sasnali oraz film Wołanie Marcina Dudziaka. Ten film dzisiaj miał swój pierwszy pokaz. 2 polskie filmy w konkursie filmów o sztuce. Książę Karola Radziszewskiego, który jest dziś tu z nami. I 15 stron świata Zuzy Solakiewicz, który ma swoją premierę jutro. I to będzie właśnie światowa premiera. No i oczywiście musimy wymienić absolutnie cały konkurs polskich filmów krótkometrażowych. Tam, o ile pamiętam, 50 kilka aż tytułów. I ja zawsze podkreślam, że to jest dla nas bardzo ważna sekcja, bo rzeczywiście my się też tą sekcją uczymy polskiego kina. Poznajemy młodych polskich twórców. Potem rzeczywiście duża grupa młodych polskich twórców trafia do studia Nowe Horyzonty, o którym wspomniała Aga, i w ten sposób zaprzyjaźniamy się jeszcze bardziej. No i potem to dla nas duże święto, kiedy wracacie do nas ze swoimi kolejnymi filmami. No to może to jest ten moment, by właśnie nieco więcej już ustami twórców tych filmów powiedzieć o festiwalowych premierach. To z mojej gości ma ochotę zacząć pierwszy. Wojciech Staroń pokazywał już dwukrotnie film Pod ochroną. Agnieszka Woszczyńska dopiero zaprezentuje swoje fragmenty. No to może tutaj jest taka silniejsza reprezentacja, bo dwuosobowa, to może zacznijmy właśnie od tych dzisiejszych emocji związanych z Księciem. Najpierw najkrótsze z możliwych wprowadzenie, bo filmów nie opowiadamy przecież. O jakiego księcia chodzi i co jest tematem filmu? No, książę to Ryszard Cieślak, czyli główny aktor Jerzego Grotowskiego, i właściwie film można streścić do tego, że opowiada o, jest próbą pokazania kulisów Teatru Laboratorium i właśnie aktorów Jerzego Grotowskiego. I trzeba też dodać, że, albo inaczej zapytam, właściwie co w takim razie, co w tym filmie robi aktorka, co robi Agnieszka Podsiadlik, no i też jeszcze parę innych osób. Agnieszka Podsiadlik w tym filmie przytula się do Teresy Nawrot. Czyli właśnie, tu dochodzimy do szczególnej formy tego filmu i myślę, że ten wątek powinniśmy rozwinąć, bo zacznijmy od tego, że już nawet w napisach początkowych czytamy, że jest to spektakl dokamerowy. Jak należy to rozumieć? Jak byście sami to wyjaśnili? To znaczy, no tak, określiliśmy tą formę spektaklem dokamerowym, żeby troszeczkę podkreślić specyfikę tego filmu, bo to ani nie jest dokument, ani mokument nawet, ani fabuła. Jest to rodzaj eksperymentu, który na początku miał być rzeczywiście spektaklem, stopniowo przechodził przez formy coraz bardziej filmowe, aż stał się 71-minutowym filmem. Natomiast jest bardzo dużo z teatru, też jest bardzo dużo z improwizacji przed kamerą, pewnych zadań dla aktorów, którzy byli konfrontowani z czymś dopiero na planie często. A Agnieszka tu wspomniała Teresę Nawrot, to również aktorka Jerzego Grotowskiego, najmniej znana lub w ogóle nieznana, bo ten film troszeczkę wywraca też tą narrację, pokazując marginesy, obrzeża i stawiając je w centrum opowieści. No właśnie, jakie, Agnieszko, było przed tobą zadanie? Bo to, co słyszymy z twoich ust na ekranie, to są dosłowne, rozumiem, cytaty. Tak, to są cytaty z wywiadu, pomóż mi Karolu, wywiadu Teresy. Kierem Migiusza Grzeli. Dokładnie. Ale moim zadaniem nie było zagranie Teresy Nawrot, tylko właśnie tak jak powiedziałam, no trochę przytulenie się do niej. To dzisiaj też wspominałam o tym, że dopiero po nakręceniu naszych materiałów i tych fragmentów, które do mnie należą, była okazja spotkać się z Teresą i Karol się z nią spotkał i ja potem zobaczyłam to, co ich rozmowę. No i bardzo interesujące było to, że zupełnie intuicyjnie udało się znaleźć jakieś punkty wspólne, mimo że ja wcześniej ani nie poznałam, ani nie widziałam, nawet nie wiedziałam, jak wygląda. To właściwie był chyba taki pomysł, zabieg trochę z ostatniej chwili, bo film był w tej swojej pierwotnej wersji niemalże skończony i dopiero, zdaje się, w tej fazie finałowej zdecydowałeś się wykorzystać w nim również fragmenty rozmowy z tą autentyczną Teresą Nawrot. Znaczy, film, tak jak mówiłem, powstał w etapach. Na początku był z elementem wykładu, z elementem performatywnym i częściowo filmowym. Później z tej pierwotnej wersji, która miała 40 parę minut, wypadło z 10 minut i doszło prawie pół godziny nowego materiału, który nie tylko rozmowy z Teresą Nawrot, ale też elementów rekonstrukcji ostatniego spektaklu Teatru Laboratorium. Natomiast rzeczywiście ta narracja Teresy Nawrot była grana na podstawie wywiadu zapisanego, a dopiero później skonfrontowana z żywą osobą, więc i przemiksowana, więc ta konfrontacja następowała takimi etapami. Mhm. Nie wiem, czy Joanna była świadkiem tego, co dzisiaj się działo po pierwszej projekcji, dopiero pierwszej, następna jutro o 16:00, po pierwszej projekcji filmu Książę? Nie było mnie tam niestety, ale słyszałaś pewnie. Dopytałam szczegółowo, poprosiłam o bardzo szczegółową relację z tego spotkania. Zacząłem od Księcia, bo mam wrażenie, jesteśmy mniej więcej w połowie festiwalu, że to w tym momencie chyba jeden z tych najbardziej tutaj kontrowersyjnych filmów, jeśli chodzi o przyjęcie. Rozgorzała no tak gorąca dyskusja, oczywiście nie we wszystkich tutaj uczestniczyłem, nie we wszystkich miałbym szansę uczestniczyć tak dużo spotkań z twórcami na festiwalu, ale przyznacie, że momentami było gorąco. Gdybyśmy tak mieli streścić, wokół jakiego problemu ta dyskusja przede wszystkim tutaj się odbywała, skupiała? Dyskusja wywiązała się z moim przekonaniu pewnego nieporozumienia. Niezrozumienia chyba. Dokładnie, niezrozumienia. Dlatego, że ten film prezentowany jest właśnie w takiej specyficznej sekcji, nie sekcji filmów dokumentalnych, tylko sekcji filmów o sztuce. Jest to film, w którym, że tak powiem, artysta przygląda się innemu artyście, czy tam grupie artystów. I jest to pewna impresja nas, nasza impresja. Również artystyczna wizja siedzącego obok nas artysty. A mam wrażenie, że osoby, niektóre osoby właśnie, które podgrzały atmosferę dyskusji po projekcji, traktowały ten film jak dokument. No i tutaj pojawiały się konkretne zarzuty, no które oczywiście, gdyby to był dokument, miały prawo się pojawić. Ale nie o to chodziło. No nie o to chodziło. Mi troszeczkę ta batalia przypominała akcję z ratowaniem figury papieża od meteorytu, bo rzeczywiście takie pomieszanie, w momencie, kiedy się opowiada o ludziach żyjących lub niedawno zmarłych, rzeczywiście te emocje są silniejsze, bo dla nich zarzut na przykład padał taki, że Grotowski nie jest legendą, że to jest cały czas postać, która jest żywa i która właściwie powinna być uhonorowana, a podczas gdy nasz film... No wypowiadali się, dodam, no jego współpracownicy, starsze osoby, które tutaj były na projekcji, które rzeczywiście z Teatrem Laboratorium kiedyś miały coś wspólnego, więc znały Grotowskiego oczywiście z innej perspektywy niż ta młoda publiczność festiwalowa. No właśnie to jest taki trochę podział, że właściwie każda osoba, którą ja tu spotykam i jakikolwiek ma zdanie o tym filmie, zaczyna od tego, że pracowała z Grotowskim. Ja w sumie około 60 paru osób takich poznałem, nie tylko tu, ale pracując nad tym filmem. I to jest taka cezura wiekowa. 40 plus mówią, zaczynają każdą wypowiedź od tego, że pracować z Grotowskim, a ci poniżej mówią, że często pierwszy raz słyszą na pewno o Ryszardzie Cieślaku i aktorach, o których ten film mówi, bo to nie jest de facto film o Grotowskim, bardziej jego legendzie, micie, dekonstrukcji. My też się zajmujemy troszeczkę powierzchnią. No i chyba nawet bardziej właśnie o Ryszardzie Cieślaku, czyli jego aktorze, no, bo to nazywa się wokół niego właśnie skupia się ta historia. Tak, tak. Natomiast rzeczywiście ta dyskusja była włącznie z zarzutami o to, że jestem sadystą, kłamcą i padały bardzo ostre słowa, co trochę mnie zaskoczyło, a z drugiej strony mnie to cieszy i powiedziałem to zebranym osobom, zresztą rozsianym po całej sali, to nie była tylko mała grupa w jednym miejscu, że właśnie się strasznie cieszę, że ten film właśnie dlatego powstał i że jutro na spotkaniu po filmie zacznę od tego. Jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego zrobiłem ten film, to będę cytował tych Państwa, bo to jest właśnie próba zmierzenia się z czymś, co musi być żywe, a nie zabronzowane na pomnik. No właśnie, i nawet pojawiła się taka sugestia, że powinieneś umieścić w napisach chyba początkowych, że to jest impresja, ale przecież też nie o to chodzi w kinie artystycznym, bo ja myślę, że jest to czytelne, jeżeli aktorzy odgrywają pewne role, cytują autentyczne wypowiedzi innych osób i film ma ewidentnie taką właśnie formę, taką konwencję, no to myślę, że no, trzeba się bardzo starać, żeby nie zauważyć, że jest to rodzaj artystycznej impresji na temat, a nie właśnie próba udokumentowania jakichś faktów. No nawet sam podtytuł, czyli teatr dokamerowy, sugeruje, że jednak gramy teatr. Pomimo to myślę, że to jest siła tego zabiegu, chcę w to wierzyć, tekstów, które napisane i opublikowane ileś lat temu, nagle zagrane przez aktorów, między innymi przez Agnieszkę, nagle zyskują taką moc i świeżość wypowiadania ich w tym momencie, że to wywołuje w ludziach silne bardzo emocje. Oni się konfrontują z tym bezpośrednio, podczas gdy tekst działa trochę inaczej. No i to jest ta magia kina, że w tym momencie po prostu gdzie działa na nich to bardzo dużo silniej niż by mogło. I nawet w aktorce, która ma ponad 60 lat i jest grana przez młodą Agnieszkę Pociadlik, widzą próbę przepisania tej narracji, powiedzenia czegoś dosłownie, czy wręcz takiej walki ideologicznej, bo to też narzucone. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że też na tej sali po projekcji mam wrażenie jednak taki pokoleniowy tutaj troszeczkę podział powstał, bo przecież to nie było tak, że tylko zarzuty. Były absolutnie też głosy bardzo pochlebne, czy w waszej obronie też bardzo ładne. I co ciekawe, film był atakowany przez osoby starsze, przez no właśnie tych, którzy nazywają się i pewnie mają do tego powody, przynajmniej niektóre z tych osób współpracownikami Jerzego Grotowskiego, a zupełnie inaczej już reagowała ta młoda publiczność. Nie wiem, czy też taki mieliście odbiór. To może, znaczy, może ja z perspektywy widza na sali to lepiej widziałem. To znaczy ja miałem też sporo reakcji zaraz po wyjściu z sali kinowej i paradoksalnie właśnie te starsze osoby z innego obozu, że tak powiem, podchodziły i również gratulowały, aha, czekały. One traktowały to znowuż jako uwolnienie. Też zaczynały, miałem takie 3 rozmowy, zaczęto od tego. Pracowałam również z Grotowskim, ale uważam, że ten film mógłby być jeszcze ostrzejszy na przykład. Rozumiem, czyli jednak nie było takich wyrazistych tutaj pokoleniowych podziałów w odbiorze tego filmu. Ale ja z kolei też też mam wrażenie, że te młodsi widzowie byli po prostu ciekawi, byli zaciekawieni. Chcieli się czegoś dowiedzieć, chcieli słuchać, z zainteresowaniem słuchali również tej naszej dyskusji z osobami, które miały, stawiały jakieś zarzuty wobec tego filmu. Mhm. To za chwilę wrócimy do innych filmów Agnieszki Podsiadlik, bo jeszcze dwa tutaj są na festiwalu. To może teraz, Wojtku, ciebie zaproszę do rozmowy, no bo tak się szczęśliwie składa. Ty wprawdzie jesteś tutaj pozbawiony emocji konkursowych. Nie musisz się z nikim ścigać, bo twój film nie jest w konkursie. Czy film Diego Lermana, do którego robiłeś zdjęcia, którego jesteś współproducentem, ale za to możesz powiedzieć, że reprezentujesz na festiwalu Nowe Horyzonty światowe kino, w tym wypadku argentyńskie. No tak. Film jest panoramą. Film jest w zasadzie dużą koprodukcją, bo Polska była drugim krajem, który wszedł w ten film. Potem doszła jeszcze Kolumbia i Francja, ale no najważniejszy jest zawsze to, moim zdaniem, naszym zdaniem, bo razem z żoną koprodukujemy ten wkład artystyczny jakby w film. Przypomnijmy tylko tytuł, Pod ochroną. Pod ochroną, warto zapamiętać. I często zdarza się, że te kraje zachodnie mają różne fundusze, które wchodzą w koprodukcję, natomiast najczęściej żaden z Francuzów, Niemców czy Holendrów w ogóle nie przyjeżdża na plan i tak naprawdę spotyka się koproducent na premierze filmu dopiero, więc my uznajemy koprodukcję, jeśli to jest również taki wkład artystyczny. W tym przypadku to akurat były zdjęcia, część ekipy właśnie operatorskiej. No a to jest jakby od tej strony produkcyjnej, a od strony oczywiście artystycznej, to wielka przygoda. Podówmy. Wielka przygoda, po prostu świetny reżyser Diego Lerman, który to był dla niego czwarty film fabularny. I scenariusz, który nam pokazał, bardzo nas zainspirował. Nasi słuchacze filmu, no chyba, że akurat byli tutaj we Wrocławiu, ale większość na pewno szansy jeszcze nie miała zobaczyć, więc króciutkie tylko wprowadzenie, bo to jest bardzo ludzka, osobista historia. Tak, to jest bardzo prosta jakby opowieść. Niemalże dwójka bohaterów. O matce uciekającej razem z dzieckiem przed opresjami męża. Agresji w zasadzie nie pokazywaliśmy w tym filmie. Zadanie nasze było takie, żeby ten strach jakby wykreować, ale go nie pokazać wprost. To mi się bardzo podobało, bo to jest ciekawe zadanie dla operatora jakby, no to pokazać coś, czego nie widać. I no bo było nam to bliskie, a nie było egzotyczne, tak mi się wydaje. Dzisiaj miałem taki głos właśnie, że komuś się podobało, że w zasadzie ten film, ta historia mogła być w Polsce czy w każdym innym kraju. To znaczy to nie był film z gatunku tych, co kręcimy gdzieś daleko na końcu świata i epatujemy egzotyką. Nie, to była historia, która mogła być w Polsce, we Włoszech, w Rosji czy w Argentynie. Ale dla mnie absolutnie wielkim odkryciem tego filmu był odtwórca roli syna, bo rzeczywiście zresztą skupiasz na nim swoją kamerę, prawda? Wielokrotnie. Tak, to znaczy ja jakoś tak, nie wiem, mam szczęście, że już kilka filmów robiłem, w których grały dzieci małe. I dla mnie dzieci bardzo inspirują, dlatego że są nieprzewidywalne i zaskakują. A w zasadzie, ponieważ operator jest pierwszym widzem filmu, to lubi być zaskakiwany, tak jak widz w kinie lubi być zaskakiwany, więc wszystko było jakby z mojej strony przygotowane, żeby łapać te sytuacje nieprzewidywalne, te, które czasem w ogóle nie były w scenariuszu. I na tym jakby opierało się w dużej mierze moje zadanie, żeby podążać. Kamera była jakby też taką przejęła osobowość dziecka. Troszkę też się nad tym staraliśmy, żeby ta praca kamery i jej jakby puls, tętno, ruch, rytm był jakby odpowiadał emocjom dziecka. W tym przypadku, to się naprawdę tak, takim udało. Emocjom trudnym, bo to było takie napięcie, ucieczka, to taki film, w którym cały czas uciekają bohaterowie. Mhm. Chciałaś, Joanna, chyba do tej wypowiedzi się tak odnieść? Tak, chciałam dodać, że wspaniała była też mała dziewczynka, druga bohaterka filmu i rzeczywiście w tych momentach, kiedy widzimy... w tej sekwencji, kiedy są tak, w tym ośrodku dokładnie, dla kiedy widzimy dla ich razem, to absolutnie jakby tutaj zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Wojtku, że rzeczywiście trochę czujemy tymi małymi ciałkami naszych bohaterów, a o tym, jak bardzo bardzo ten film wielkie wrażenie robi na widzach, świadczy chociażby reakcja mojej mamy, która dzisiaj obejrzała ten film już Wojtkowi przekazała. Mama jeszcze długo po projekcji twierdziła, że właściwie ma ten film ciągle bardzo w całym swoim ciele i że jeszcze ciągle bardzo go przeżywa. No ja się cieszę. Ja się cieszę tym bardziej, że ten film w pewnym sensie próbuje stawić czoła tej takiej skrytej przemocy, prawda? Która jest powszechna, a w naszej kulturze jeszcze się wiąże z tym wstydem mówienia o tym, że to nie wychodzi na jaw. Kobiety się boją jakby podzielić tym swoim cierpieniem często, że są maltretowane przez swoich mężów czy partnerów. I dlatego no to jest fajne, jeśli oprócz tego, że jest jakby kawałek takiego jakby filmu ludzkiego, stoi za tym jeszcze jakaś sprawa, taka ważniejsza, która jeśli odjąć całą formę i estetykę, jeszcze zostaje coś, co może jest ważne dla kogoś, żeby o tym powiedzieć akurat w tym momencie. No i już myślę, że wyraźnie to wynika z wypowiedzi gości Klubu Trójki, że ta różnorodność polskich filmów jest naprawdę duża. To może teraz o fragmentach, bo jest z nami Aga Woszczyńska, z którą wielokrotnie już o filmie Fragmenty rozmawiałem. Przy okazji wspomnianego twojego sukcesu, nie tylko zresztą, ale również w Trójce, w Talentach Trójki. Coś się zmieniło w twoim podejściu do filmu, który dopiero zaprezentujesz wrocławskiej publiczności? Nic się nie zmieniło, film też się nie zmienił. Wszystko jest tak, jak było. Mogę właściwie przypomnieć. No właśnie, bo twój film opowiada jeszcze o czymś innym i jeszcze inne problemy cię interesują w kinie. Jest też inny formalnie, na pewno od tutaj już wspomnianych filmów. Mój film opowiada o relacjach, tak jak większość filmów na pewno, o ludziach, którzy ze sobą nie rozmawiają, bo nie potrafią, nikt ich tego nie nauczy, są pozamykani w jakieś sztywne role, funkcje, w rutynę dnia codziennego i nie za bardzo wiedzą, jak z tego wyjść, też boją się zmiany, bo jakakolwiek zmiana w ich życiu oznaczałaby zmianę całkowitą, a na to ich jest nie stać po prostu jeszcze. No ale też proponujesz tę opowieść o relacjach w bardzo wyszukanej formie wizualnej, artystycznej. Tak naprawdę to jest po prostu bardzo, bardzo prosty film. Bardzo prosto opowiedziany. Korzystający z jak najmniejszej palety środków filmowych. Film, w którym nie ma muzyki, w którym opowiadamy głównie ciszą. Film, w którym ujęcia trwają, kamera jest statyczna, ujęcia trwają dłużej, jakby wszystko jest przeciągnięte, testując pewne granice, żeby mieć czas na zadanie sobie pewnych pytań, gdzieś tam w ciszy i w jakimś spokoju w tym filmie. No i tak jest prowadzony od początku do końca, więc nie jest filmem łatwym w odbiorze, ale zachęcam, bo też nie jest długi, ma 25 minut, więc można wytrzymać. Z krótkimi metrażami jest o tyle gorzej, że trudniej na nie trafić normalnie w takim obiegu kinowym, więc tym bardziej zapraszamy na Nowe Horyzonty, do kina Nowe Horyzonty. Fragmenty dwukrotnie jeszcze na festiwalu. Jutro w zestawie 10 to konkurs kina, krótkometrażowego kina tak polskiego jest. O 16. No a później właśnie wspomniana replika z Cannes w piątek o 19. Jak wspominasz właśnie swój debiut w Cannes? Wspaniale. Znaczy, no jest to ogromne wyzwanie emocjonalne też na pewno stać na tej scenie, na której stali najwięksi i sama po sobie nie spodziewałam się swoich reakcji. Także przepięknie, byłam przeszczęśliwa dlatego, że mogłam być tam z ekipą, która na ten film zapracowała. Chciałabym tylko wspomnieć o Bartku Świniarskim, który robił zdjęcia, który również pojechał z Wojtkiem do Argentyny i miał pewnie swój niemały tak wkład. Tak, Bartek, tutaj jest już trzeci film będziemy razem robić z Bartkiem, także to jest, mam coś wspólnego ze sobą i świetny współpracownik. Byle naszym terminie się nie nakłada. No obawiałem się, że będzie mi trudno jakieś punkty zbieżne tutaj wśród dzisiejszych gości znaleźć, ale jednak się okazuje, że są. Jest jeszcze jeden punkt zbieżny w postaci Kamila Radziszewskiego, brata Karola. A jednak, następny. Który zrobił przepiękną reżyserię dźwięku do tego filmu, za którą też mi ludzie bardzo dziękowali również w Cannes, mimo że nie było tam z nami Kamila, ale gdzieś tam jakoś duchem się pojawiał. No więc są to osoby, które tutaj nas łączą przy tym stoliku, a miały gigantyczny wpływ na to, jak ten film teraz wygląda. No to pięknie, zapraszamy na projekcję fragmentów. No i wróciliśmy do Agnieszki Podsiadlik. I teraz możemy wspomnieć jeszcze o dwóch filmach. O jednym dzisiaj króciutko, bo dłużej zajmiemy się nim jutro w Klubie Trójki po 21:00. Właśnie gdyby ktoś zaczął słuchać nas nieco później, to jesteśmy we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty, w samym centrum tego kina. Agnieszka Podsiadlik mówiła o filmie Książę, a już zaprezentowałaś film, nowy film wrocławianina Przemka Wojcieszka. Tak, Jak całkowicie zniknąć. Film, który kręciliśmy w zeszłe wakacje, w zeszłym roku w Berlinie przez miesiąc. No, przez właściwie miesiąc nocy, bo kręciliśmy noc w noc. No i chyba to było niezwykłe doświadczenie aktorskie i właściwie znowu niewiele osób, właściwie dwie aktorki na ekranie. Dwie aktorki, tak. Zagrała ze mną Felinę Rogan, niemiecka aktorka, i właściwie przez cały czas i zagrał też Tomasz Tyndyk. No tak, tym razem w mniejszej roli, jak to było w Sekrecie, gdzie graliście też razem u Przemka Wojcieszka. Ale wspólnie z Feliną przemierzałyśmy nocą Berlin. Jak było? No, niebezpiecznie czasami. No to o tym więcej jutro. No ale przed tobą również, i to jest chyba też festiwalowa premiera. Tak, tak. W wersji filmowej spektaklu doskonale znanego Ster Warszawa. Tak, Między nami dobrze jest, w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Oczywiście według prozy Doroty Masłowskiej. Spektakl, myślę, wielu osobom znany. A co byś powiedziała o tej jego właśnie filmowej wersji? Czego mamy się spodziewać? Bo to od razu powiem, dopiero przed nami, Między nami dobrze jest w piątek i w sobotę tu na festiwalu. No sama jestem bardzo ciekawa, bo nie widziałam jeszcze tej wersji. Spodziewam się czegoś bardzo interesującego, wydaje mi się, bo po tym, jak, że tak powiem, ten film był kręcony, i po tym, w jaki sposób wyglądała praca, to wydaje mi się, wyciągam wnioski takie z tego, że będzie to interesująca mieszanka teatru i filmu, że na pewno nie będzie to teatr telewizji, ale myślę, że również nie będzie to film. Zobaczymy. Zdaje się, że Joanna chyba już widziała, tak? Tak, to ja jestem tutaj jedyną osobą, widzę, która widziała ten film nawet dwa razy w trakcie jego powstawania. Ostatnią wersję bardzo niedawno przed festiwalem, i od razu mogę potwierdzić, nie jest to ani spektakl telewizji, ani film. Grzegorzowi udało się doskonale umiejscowić to pomiędzy tymi formami i stworzyć absolutnie nową jakość, zaczynając od usunięcia sceny. O czym akurat Aga świetnie wie. I o tym, że ja jestem fanką tego spektaklu, ja opowiadałam bardzo często i przyznam, że generalnie mnie się bardzo spodobał pomysł podejścia do tego, jakby próby przeniesienia tego spektaklu właśnie, do świata filmu. Właśnie w jakich okolicznościach pojawił się sam pomysł na przeniesienie? Ten pomysł już pojawił się dosyć dawno. Właściwie raz byliśmy bardzo blisko sfinalizowania go, ale z różnych tam przyczyn się nie udało. Ale właściwie, no oczywiście należałoby zapytać Grzegorza. Jeszcze nie mamy tej okazji, bo do nas dopiero dojedzie do Wrocławia. Ale, no właśnie, ale muszę powiedzieć, że też w nas wszystkich była taka potrzeba i było takie pragnienie, że i wiedzieliśmy, że ten spektakl powinien, że my chcemy też go mieć. I że jest w tym materiale też potencjał właśnie na coś więcej niż tylko spektakl teatralny. No to mamy i zapraszam Cię również na projekcję w piątek lub w sobotę tutaj we Wrocławiu. Bardzo ważne pytanie. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa dzisiaj w Klubie Trójki o filmach, które tutaj prezentujecie, zaciekawiła słuchaczy Trójki, tych, którzy nie są z nami na festiwalu, że wiele osób, mam nadzieję, będzie chciało zobaczyć te filmy. No więc właśnie, jakie plany, co już wiadomo, bo Festiwal Nowe Horyzonty skończy się w niedzielę, a wasze filmy dopiero zaczynają swoje życie. Jakie będą możliwości, jakie są przed nami możliwości, by mogła je zobaczyć większa, nawet niż tutaj, publiczność? Nie ma chętnych? Nikt nic nie wie na ten temat? Może trochę niektóre filmy przynajmniej, mam nadzieję, że nasz, bo tak niestety jesteśmy po wstydnych rozmowach, czyli pod ochroną obiedzie, potem Polskę, tak zwanym Nowe Horyzonty Turny, czyli... To co zwykle się dzieje na początku nowego roku. Tak, to jest ten nasz pomysł na dystrybucję niektórych tytułów, które prezentujemy tutaj po raz pierwszy w ramach festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. I właśnie bardzo się cieszę, że Małgosia i Wojtek zdecydowali się rozmawiać o tym z nami i że Pod ochroną będzie jednym z tych filmów prezentowanych w przyszłym roku. Tym, którzy dotarli do Wrocławia, ale nie obejrzeli tego filmu, dotarli do Wrocławia, obejrzeli film i chcą jeszcze raz obejrzeć, albo nie dotarli do Wrocławia. Jedna ważna uwaga. Wiele osób może i dotarła, a i tak nie miało szansy zobaczyć polskich filmów, bo trzeba powiedzieć, że, i to jest bardzo, bardzo myślę miłe dla polskich twórców, bilety na właśnie polskie filmy tu we Wrocławiu znikają najszybciej. Potwierdzisz to? To nas bardzo cieszy. No właśnie. Karol, jak z księciem? No ja mogę powiedzieć, że z filmem takim jak Książę zawsze jest trochę kłopot, jeżeli chodzi o dystrybucję, więc on bardziej będzie teraz pewnie funkcjonował w obiegu galeryjno-muzealnym. W listopadzie w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu otworzy się moja wystawa, gdzie Książę zostanie rozszerzony też o instalacje i elementy przestrzenne nawiązujące do filmu, więc zapraszam i tam będzie ponad 2 miesiące funkcjonował. A też na koniec listopada planujemy zrobienie oficjalnej premiery filmu w Warszawie i później zobaczymy, czy ruszy w jakiś tur, czy pojawi się gdzieś w nieoczekiwanych miejscach. Miejmy nadzieję. Agnieszka, wiesz coś może o dalszych losach wspomnianego już spektaklu Między nami dobrze jest w wersji filmowej? No i oczywiście na pewno coś więcej wiesz o planowanej premierze filmu Przemka Wojcieszka. Jak całkowicie zniknąć? Ja wiem. To powiedz, o pomoc, proszę. W razie czego też prosimy. Proszę o pomoc. Między nami dobrze jest, pojawi się w polskich kinach na jesieni i znowu Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. My będziemy mieć przyjemność dystrybuowania tego filmu. A jakieś plany festiwalowe? Zdaje się, że film pojawi się teraz na festiwalu w Gdyni. A tak, rzeczywiście. Już wydawało mi się, że nic nie wiem, o Gdyni wiem. Tak, tak. Będzie prezentowany również na festiwalu. To mówimy o filmie Jak całkowicie zniknąć, a Między nami dobrze jest? Jakie są plany? Nie, nie, nie. Mówimy o Między nami dobrze jest właśnie. Aha, a film Przemka Wojcieszka być może pojawi się na Zapytamy Przemka jutro. Jutro wrócimy do tego tematu. Jak będzie z fragmentami? Czy są jakieś kolejne odsłony, choćby festiwalowe? No bo tak jak mówiłem, z krótkimi filmami troszkę gorzej. No jest, mam nadzieję, że to wszystko się dopnie, ale jest również planowana dystrybucja fragmentów za jakiś czas, łącznie z długim metrażem. I mam nadzieję, że to się ziści, bo byłaby to najwspanialsza sytuacja dla krótkiego metrażu. A jeżeli chodzi o festiwale, to będzie go można zobaczyć teraz bodajże 12 sierpnia na festiwalu Transatlantyk w Poznaniu. No i w Gdyni. Również. Będziesz na festiwalu Transatlantyk również? Przez jeden dzień. No to się będziemy na pewno widzieć. No dobrze. I w Gdyni, no i później zobaczymy. No jestem ciekawa, bo to jest też super, bardzo świeży film i czekamy na odzew tak naprawdę z festiwali. Już kilka odzewów jest, ale one jeszcze nie są oficjalne, więc myślę, że wszystko przed nami. No i tak się składa, że tylko Agnieszki nie mogę o to zapytać, bo tak jak wspomniałem na początku, dojechała do nas właściwie dosłownie teraz na Klub Trójki, ale pozostałych gości mogę zapytać już teraz ogólnie i tutaj znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę do króciutkiej jeszcze wymiany o to, co wam się do tej pory na festiwalu udało zobaczyć i co was zachwyciło? Były takie tytuły, filmy? Czy tylko swoje filmy oglądaliście i rozmawialiście z publicznością? Ja dzisiaj widziałam Sobowtóra, film w reżyserii Pomóż proszę. No. Zaraz poszukamy. Ale to jest właśnie ten film, który cię zainteresował, zachwycił? Sobowtór? Richarda Jode. O, właśnie, nie powtórzę, dziękuję. Czy on mnie zachwycił? Nie zachwycił mnie, ale bardzo... Ale bardzo, bardzo ciekawa to była propozycja i polecam ten film. Karol? Fajnie, to zabawne, bo akurat też ten film oglądałem, ponieważ przyjechałem wczoraj w nocy, więc dzisiaj spędzamy dzień razem. Tak. Najpierw z premierą naszego filmu, a później też widziałem Sobowtóra. Też mogę powiedzieć, że mnie nie zachwycił, ale był bardzo intrygujący, bo to jest też tak, że tu się ogląda tak różne filmy, że zawsze się ma pomysł, co można by było zmienić albo co jest super i czego się nie da powtórzyć. Raczej się nastawiam teraz, jakby po ochłonięciu, szczególnie dyskusji po mojej projekcji. No to dopiero po jutrzejszym dniu, tak, będziesz trochę spokojniejszy. I będę mógł więcej mógł oglądać. Rozumiem, że Wojciech Starań śledził to na festiwalu wyłącznie filmy z Ameryki Południowej. Nie, ja na razie jeszcze, też ponieważ miałem intensywny tutaj dzień, nie zobaczyłem jeszcze innego filmu oprócz naszego, po którym była dyskusja bardzo ciekawa, natomiast bardzo bacznie obserwuję publiczność. I jakie wnioski, jakie obserwacje? I jestem pod dużym wrażeniem. Jak obserwuję tutaj rzeczywiście ludzi, którzy przyjeżdżają na ten festiwal i których tutaj mamy wokół w tym kinie Nowe Horyzonty, to jest super, no świetna publiczność i no tylko pozazdrościć, jeśli można tutaj taki zacny właśnie widowni pokazać film. No to ostatnie słowa dla gospodyni. Bo ja też właśnie chciałam powiedzieć, że nie widziałam żadnego tutaj filmu jeszcze. Bo wszystkie widziałaś wcześniej, tak? No widziałam sporą ich część wcześniej. I też chciałam dodać, że bacznie obserwuję publiczność i naprawdę jestem pod wrażeniem. No tak to jest z ludźmi, którzy mają tutaj swoje obowiązki, swoje zajęcia i przygotowali festiwal już dla nas, widzów Nowych Horyzontów. Moglibyśmy pewnie jeszcze długo o festiwalowych filmach rozmawiać. Na pewno wrócimy do tematu także polskich filmów jutro w Klubie Trójki po 21:00. Tym razem już nie z kina Nowe Horyzonty, tylko z klubu Arsenał. Już teraz zapraszam, a dzisiaj dziękuję za bardzo miłe spotkanie twórcom polskiego kina. Agnieszka Podsiadlik, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Była z nami Aga Woszczyńska również. Dziękuję również. Joanna Łapińska, dyrektor artystyczny festiwalu. Dziękuję bardzo. Wojciech Staroń, operator. Dziękuję. I artysta sztuk wizualnych w roli reżysera Karol Radziszewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Przez chwilę jeszcze jeden motyw muzyczny, jak najbardziej związany z tegorocznym festiwalem Nowe Horyzonty. Wprawdzie Peter Gabriel tutaj w Arsenale nie wystąpił, ale na pewno można było zobaczyć go na dużym ekranie. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Po unijnych teraz kolejne amerykańskie sankcje wobec Rosji. Przed momentem ogłosił je prezydent Obama. Brytyjski premier zapowiada ograniczenia w dostępie do zasiłków dla imigrantów z unijnych państw. Chodzi o tych bez pracy. Zagubiony w Tatrach holenderski turysta zlokalizowany jest na ścianie rysów po słowackiej stronie szczytu. Parę godzin od decyzji o unijnych sankcjach gospodarczych wobec Rosji, Barack Obama ogłasza, że także Stany Zjednoczone zaostrzają restrykcje. Dotyczą one sektora energetycznego, finansowego i zbrojeniowego w Rosji. Te decyzje prezydent USA ogłosił przed paroma minutami. Wcześniej szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry oskarżył Moskwę, że nadal podsyca konflikt we wschodniej Ukrainie. John Kerry rozmawiał w Waszyngtonie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawlo Klimkinem. Po spotkaniu szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że Stany Zjednoczone nie mają nawet skrawka dowodu na to, że Rosja chce zakończyć rozlew krwi na Ukrainie. Rosjanie kontynuują dostarczanie uzbrojenia, pieniędzy i żołnierzy przez granicę. Widzimy to, mamy na to jednoznaczne dowody. Kerry uważa, że separatyści kontynuują walkę wyłącznie dlatego, że są wspierani przez Moskwę. Amerykański sekretarz stanu podkreślił, że kolejne kroki Zachodu będą zależeć od postawy Władimira Putina. My oraz nasi europejscy partnerzy nałożymy dalej idące sankcje na kluczowe sektory rosyjskiej gospodarki, jeśli uznamy, że musimy to zrobić. Kerry wyraził nadzieję, że dodatkowe sankcje nie będą konieczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosja w sprawie nowych sankcji oficjalnie stanowiska nie zajęła. Brak komunikatu Kremla czy MSZ-u. Jedyną reakcją na restrykcje jest zapowiedź ograniczenia importu unijnych warzyw i owoców. Sami Rosjanie natomiast popierają politykę swojego państwa. Aż 64% badanych w sondażu Centrum Analitycznego Jurija Lewady uważa, że to Zachód stoi za konfliktem ukraińskim. Tylko 3% dopuszcza możliwość, że wydarzenie na Ukrainie sprowokowała Rosja. 56% Rosjan wierzy, że Moskwa wspiera prorosyjskich separatystów w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Odrzuca taką możliwość tylko 5%. 55% uczestników sondażu opowiada się za udzieleniem takiej pomocy separatystom. W opinii 82% Rosjan wsparcie udzielone bojówkarzom z Donbasu doprowadzi do długotrwałej wojny domowej na Ukrainie. Wybuchu rosyjsko-ukraińskiej wojny obawia się 66%, natomiast boi się rozpoczęcia III wojny światowej 52% badanych. 41% uczestników sondażu popiera ideę niezależności państwowej Donbasu, a 23% widziałoby tę część Ukrainy w granicach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjski premier znowu chce zaostrzać zasady przyznawania zasiłków i zabiera się m.in. za świadczenia dla przybyszów z krajów Unii. David Cameron ogłosił, że Polak, Rumun czy Grek, którzy przyjadą na wyspy i nie znajdą pracy, stracą świadczenia szybciej niż dotychczas. Chodzi tu o zasiłek dla bezrobotnych, ale też dodatek na dziecko. Nasz cel jest jasny. System imigracyjny, który przede wszystkim posłuży Wielkiej Brytanii, pisze premier w artykule dla Daily Telegraph i wymienia szereg środków, które mają posłużyć zbudowaniu takiego systemu. Pośród nich dalsze ograniczenia dotyczące imigrantów unijnych, na przykład z Polski. Dotychczas po przybyciu na wyspy imigrant musiał czekać 3 miesiące, by móc pobierać zasiłki. Te przysługiwały mu przez pół roku. Jeżeli do tego czasu nie znalazł pracy, a urząd uznał, że nie ma realnych szans na jej uzyskanie, zasiłek przepadał. Teraz, jak ogłasza premier, okres ten zmniejszy się o połowę. Zamiast 6 miesięcy, 3. Musimy sprawić, by ludzie przyjeżdżali do nas z właściwych powodów, pisze Cameron, robiąc aluzję do tak zwanej turystyki zasiłkowej. I dodaje, nie można się spodziewać, że po przybyciu do Wielkiej Brytanii otrzyma się coś za nic. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Trwają ostatnie próby przed premierą spektaklu na podstawie pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. To bardzo przejmująca opowieść, przyznaje Krystyna Janda, która przedstawienie reżyseruje, a emocje potęguje fakt, że spektakl będzie grany w Muzeum Powstania Warszawskiego w sali pod Liberatorem. Jak weszłam do tego wnętrza, to zrozumiałam, że pójdę drogą najprostszą, że nie będę robić żadnych inscenizacji. Ja już nie muszę się popisywać. Uznałam, że muszę zrobić absolutnie wszystko dla Białoszewskiego i dla powstania, dla tej emocji. Na prostotę stawia też autor muzyki do spektaklu, Jerzy Satanowski, i dla niego zmierzenie się z twórczością Białoszewskiego było ogromnym wyzwaniem. Nie jest to tekst piosenkowy, nie jest to tekst dla śpiewania, ale od razu była decyzja, że będzie występowała pani Krystyna Janda jako narrator i chórek, nieduży chór osób, więc trzeba było jakby ten tekst zagospodarować. A jak to się udało, to ocenią widzowie. Premiera spektaklu 1 sierpnia o północy, a potem jeszcze będzie grany każdego wieczoru o 20, od 2 do 5 sierpnia. A na koniec wracamy do informacji sprzed godziny. Udało się zlokalizować holenderskiego turysty zaginionego w Tatrach. Okazało się, że 26-latek jest po słowackiej stronie Rysów. Utknął na ścianie góry i teraz będzie na linach opuszczony.